upset you most. When we kissed the first time, my papa's ghost said you will rot. For this dirty pleasure I'd want her to, but I am dead. Hoi, Brigitte, you're my heart, and you're my soulmate. Hoi, Brigitte, you're so strong, elaborated when you work out my schmendrige. Program trzeci Polskiego Radia. Pół minuty temu minęła czwarta. Łukasz Karusta, dzień dobry. Piątek, 5 maja, to już ten czas. Zapraszam na 2 godziny trójkowego budzika. Trójkowy budzik. And no more shall we part. It will no longer be necessary. And no more will I say, dear heart, I am alone and she has left me, and no more shall we part. The contracts are drawn up, the ring is locked upon the finger. And never again will my letter start. Sadly, you're in the depths of winter. No more shall we part. All the hatchets have been buried now. And all of the birds will sing me a beautiful heart upon the bough. No more shall we part. Your chain of command has been silenced now. And all of the birds, what a song to your beautiful heart. Anyhow, Lord, stay by me. Don't go down. I will never be free. If I'm not free now, Lord, stay. Mało pobudzająco było, to prawda, ale o tej porze chyba jeszcze można chwilę zostać w łóżku. Nick Cave pojawił się nie przez przypadek, gdzieś premiera wyjątkowej płyty, o niej jeszcze Państwu opowiem. A teraz piosenka dnia, Christine McVie i Lindsay Buckingham, Feel About You. Nasza piosenka dnia. Będzie okazja jeszcze jej dzisiaj posłuchać kilka razy w ciągu dnia. A dziś w trójkowym budziku, oprócz punktów tradycyjnych, przy piątku będzie też nieco kulturalnie, powiemy, co nowego w kinach, w wydawnictwach muzycznych, bo przed nami kilka bardzo ciekawych premier. Wrócimy też do polskiego topu wszechczasów, piosenki, które nie zmieściły się 2 maja w tej pierwszej 113. No to jedziemy. Najpierw Lux Torpeda, autystyczny.

Baw. To miejsce 124 polskiego topu wszechczasów. Mówiłem o Nicku Cave'ie. Słuchaliśmy jednej piosenki Nicka Cave'a and the Bad Seeds. No bo właśnie dzisiaj ukazuje się składanka Lovely Creatures. Składanka z największymi hitami tego zespołu, no bo zespół istnieje od 83 roku, nagrał w tym czasie 16 albumów, więc trzeba to było wszystko pozbierać i te najlepsze piosenki wydać, do tego pięknie wydana książka. Zresztą sam Nick Cave mówi, książka to jest coś, kompakt to tylko kawałek głupiego plastiku. Sporo mądrych i ciekawych słów Nicka Cave'a w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, który ukaże się dzisiaj. Czy jest już otwarty jakiś sklep z płytami? Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Dopiero tydzień się zaczął, a już mamy piątek dzisiaj. Dziś piątek właśnie, piąty dzień maja. To 125 dzień roku. Do końca 2017 pozostaje 250 dni. Słońce w Warszawie wzejdzie o 4.56, a na przykład w Białymstoku o 4.48, czyli już za momencik, ale we Wrocławiu o 5.20. Zajdzie odpowiednio o 24, o 20.00 i o 20.17. Dzień trwa 15 godzin 9 minut i jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 37 minut oraz dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 27 minut. Imieniny obchodzą dzisiaj Anioł, Benwenut, Chociemir, Eulogia, Eulogiusz, Eutymiusz, Geroncjusz, Gotard, Hilary, Irena, Ireneusz, Iryda, Jowinian, Maksym, Nicetas, Penelopa, Peregryn, Pius, Stanisław, Stanisława, Teodor, Waldemar, Zdziebor i Zenobiusz. Czy słucha nas jakiś anioł? To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. Zachłanna i zła, wciąż więcej chcę, nie ma nic, nie ma. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Państwa też budzi wiatr albo budzi deszcz. Edyta Bartosiewicz i sen. 137 miejsce polskiego topu wszechczasów. I Jeśli ten wiatr albo deszcz, to proszę dać znać 71335 albo budzik@polskieradio.pl. Mgły na południu, bardzo proszę uważać. Teraz od 4 stopni w Zakopanem do 10 w Łodzi i w Lublinie. Na północy gdzieniegdzie deszcz, a w ciągu dnia wszędzie możliwe opady, bez wyjątku. Do tego na południu, po południu znowu możliwe burze. Najcieplej dziś w Katowicach i okolicach, tam 20 stopni. W Krakowie i Kielcach 19, w Poznaniu 17, w Bydgoszczy i Toruniu 16, w Gdyni 14, w Słupsku 12. Na pocieszenie Państwu powiem, że w Lizbonie też 19 stopni i deszcz, czyli tak jak w Krakowie i w Kielcach. Tak przynajmniej mówi prognoza pogody. W Madrycie 22 stopnie, w Rzymie 23, w Atenach 28. Że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z bólerbem. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z bólerbem, Tomek na tropach i jedni. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z bólerbem, Tomek na tropach i jedni. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. O tej porze na Filipinach to się już pracuje. Pozdrowienia z upalnej Manili. Taki mail znalazł się w skrzynce budzik@polskieradio.pl. Albo też taki, pozdrawiam z Warszawy, właśnie idę pobiegać. Dziś zaplanowane równanie biegowe i tutaj bardzo skomplikowane równanie, ale ja obiecuję, że spróbuję je rozwiązać. Podejmę się. Nie wiem z jakim skutkiem, ale spróbuję. To bardzo fajna pora na bieganie. Duszno nie jest, tłumów nie ma. Polecam. Piotr z Radomia. O 4.13 rano, a właściwie o 3.13 w zachodniej Anglii przeprowadza się audyt sprzedaży w hotelu. Na szczęście dzisiaj wszystko zbalansowane, więc można słuchać budzika. Pozdrawia stały słuchacz Marcin. Po udanym pobycie na greckiej wyspie o nazwie Domos Remotos czas na powrót do brutalnej rzeczywistości, czyli do pracy. U mnie już 10 stopni, czyżby wiosna? No, najwyższa pora, panie Dariuszu. Jak mi się wstawać nie chce, tak napisał pan Dariusz z Bolesławca. I jeszcze pani Oliwia. Panie Budziku, dziś dla mnie bardzo ważny dzień. Spałam 2,5 godziny i lada moment wsiadam w pociąg, żeby spełnić swoje marzenie. A pan tu puszcza praktycznie same ważne dla mnie utwory. Dziękuję, ależ proszę bardzo, ale to głównie utwory z topu wszechczasów, więc to państwo tak wybrali. Pani Oliwio, a może pani zdradzić, co to za marzenie? Dziś 5 maja w 1880 roku uruchomiono komunikację tramwajową w Lwowie. 1990 z połączenia PSL Odrodzenie oraz PSL Wilanowskiego utworzono Polskie Stronnictwo Ludowe. W 2000 roku w Warszawie odsłonięto pomnik Henryka Sienkiewicza, a w 2006 powstała koalicja PiS, Samoobrona, LPR. No, takie trochę polityczne kalendarium dzisiaj mamy. To w kraju. Później opowiem Państwu jeszcze, co 5 maja zdarzyło się za granicą. A teraz jeszcze takie drobne sprostowanie. Napisał pan Bogdan z deszczowego Gdańska. Czy w tym roku mamy 375 dni, skoro dzisiaj jest 125 dzień, a do końca roku pozostało 250? To chyba tak. Ale jest 4:30, więc mogę coś źle liczyć. To chyba ja o tej 4:20 źle policzyłem. Dziś jest oczywiście 125 dzień roku, ale do końca roku pozostało 240. Ależ Państwo są spostrzegawczy o takiej porze. Chciałbym być sobą jeszcze. Witam po urlopowej przerwie, panie redaktorze. Busiarz Jarosław. Spieszę do pracy na lotnisko Chopina na 4:30. Mam nadzieję, że się pani nie spóźniła, bo już 4:44. Miłego dnia, Ula. No i jeszcze taki mail. Monitoring patrzy i słucha trójki, czyli tak. Autobusy jeżdżą, samoloty latają. Mam taką nadzieję. A monitoring patrzy, czyli czujemy się bezpiecznie. Kto i gdzie jeszcze słucha budzika? Kwadrans przed piątą. Left behind. sklepy z płytami jeszcze zamknięte, o premierach płytowych jeszcze dzisiaj co nieco będzie. Kina też jeszcze zamknięte, ale gdyby Państwo już planowali wieczór, a może weekend, w sobotę, w niedzielę, jakieś wyjście do kina, to dzisiaj kilka bardzo ciekawych premier, między innymi Strażnicy Galaktyki, druga część tego filmu, science fiction amerykańskiego, Przyrzeczenie, to hiszpańsko-amerykański dramat, Szatan kazał tańczyć, to jedna z bardzo niewielu polskich premier w ten weekend, Katarzyny Rosłaniec, nowy film, numer 7, to niemiecki thriller, zapowiada się ciekawie, dobre oceny ma ten film. Mali mężczyźni, to grecko-amerykański dramat. U pana Marsa bez zmian, to belgijsko-francuska komedia. A francuskie komedie to może być nawet śmieszne. Pożegnanie z Europą, to film biograficzny, austriacko-francusko-niemiecki. No i coś dla dzieci. Rico prawie bocian, to belgijsko-luksembursko-niemiecko-norwesko-amerykańska animacja. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność całą. Thank you.